الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe julɓe wiyoɓe mbi mi heɗotoɓe radio tulde dubago e onon wonɓe ɗiɗo groupe baji nafoore mere whatsapp messenger yahoo ɗo mbawɗon wonde foof almudel mon ousmane jam malik ba arti ene jangto noon siratal mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Hande ko aljuma kebbine e julde makko, sa juule makko goto allah juule ma laabi sappo. So allah juule ba fitta ko allah mantima, hay min mbaɗen yemni so juulema ko allah manta ɗum. Ɗum noon yo allah mantu en yen teddo toon heren koye waji goto o wirtima neɗɗo goto ne juula, o wi la ilaha illallah, o wi a darima yesso kutiɗomo. Wallahi so neɗɗo hurama to allah, ala mantowomo, ala jettowomo, ala moƴƴomo, ala ballowomo, yo allah dandu en to hurede e dow asamane. Ibrahima khalilur rahman nde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓiyi ko ari toon ndeysan, o wi ɗum sahi salmin leñol ma, hay ceerno ousmane ko hen jeeya. O wiɓe aljanna noon ene weeli, leydi mum no moƴƴi, awirte ko subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ɗum ɗo aljanna awirte bandiraɓe sehilaɓe. Allah jantimi deftere makko moƴƴere nde, teddunde woni Qur'an karim. Ñande fo fati aɗa janga ɗum laabi sappo e ɗiɗi, a hasata, a haɓata, rappata. Oɗon gandi rappude nela sallallahu alayhi wa sallam. O wi nden min jeehimina Jibril, hamin jettima asaman jeeɗo ɓiijo, hankkadi ala ko heddi, hamin ɓenda, so ɓenni o suma, somi ɓennimi daɗa la ilaha illallah, mi adda toon aya. O yijimi Jibril, on wayno limsere tekkere ni allah e makko hulde. Jibril baɗɗo temedde jeegom wibjo, o huuri leydi asaman. So fayi to allah o huldi ni hen, bandiraɓe en kulta allah ɓuri bonde bakkar foof. Ko wiide allah wi taw wiyani ƴewtan ganda signina, mbiya ko président de la république haali, ñan hen a soketa. Sa wi ko allah wi taw allah wiyani holko jogoto heptadema, ɓen nodde e yeeso yimɓe foof dar mbiya ala la'natullahi ala zalimin. Ɓen woni takkanoɓe allah fenani, allah jangtiw defa ko teddude ganda la yatihi lbatil min bayni yadayhi wala min khalfi. Tanzil toholon on jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Kanko wi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alay, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ceerno Ousmane holko mbaɗiɓe falsifi ala alay wa ma baddalu tabdila. Hol yoɓateɓe toon liyajziya llahu sadiqina bisidiqihim wa yu'adhiba almunafiqina in shaa aw yatuba alayhim inna allaha kana ghafuran rahima. Ɓeeɗo won hen maayi, won hen ne padi te ɓe mbaylani. Hol jeyaɗo e maɓɓe Hamza ibnu Abdul Muttalib, ndiɗo mbarodi bandiraɓe sehilaɓe. Hanke en kaali mbiɗen o yiwama gawal, oɗon gandi wahshi piɗomo gawal o, piɗomo lañal o, piɗomo mbango, oɗon ko waɗi o wi ngal ɗo gawal laɓɓinirta ɗum. Mi laɓɓinoɗo warde kadi mi waɗi giɗo allah, oɗo kadi gaño allah kadi mi warda ɗum ngal ɗon guɗon mbangu makko oɗe reydi masalemal kadiaba kadaba. On garɗo wiide kañum woni nelaɗo caggal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, guil nelaɗo wuuri oy ko nelaɗo ndeysan ƴe nguɗo mbangu. O laɓɓiningu e warde oɗo masalemal kadaba. Bandiraɓe sehilaɓe, Hamza warama, kono hol sababu o wara? Gare duttoɗen mbaɗen ko wiyete rotro ko duttoɗen to makkatal mo karram. Nera sallallahu alayhi wa sallam bi abi antum ummi, mo ganduɗa so tikki leydi asaman tikka. O wi mbeɗa andi hayre, mbeɗa andi lekki. So mi wirtinimo nenno wiyamo salmina wi assalamu aleykum ya rasulallah. Waji goto boyi songanimo, o dogui o riddi boyi, o hepti ko wonna e hunuko boyi. Boyi wimo an ɗum ɗo ko arsu kam tan kepta tan, ɗum ɗo ko podannomi tan kepta. Oyi boyi ne haala oyi ɗum koye hawnaki, yaato madina to ngoɗo wuuro hakkude ɗeɗo kaaji ɗiɗi, annabi nan ɗon o haala mako adi, o haala mako ko watti ɗo haala makko kiwi hande. Waji o ari haali ɗum, hay boyi watti haali, hay boyi ne andimo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum ɗon sa andamo ko boyi ɓurma, boyi e fowru so ɓoyima ɓurima ganduɗa fi boyi. Wallahul musta'an. Ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno ndeysan ɗo makka ɗo, ɗo kaaba ɗo omo jooɗi. Abou Jahli oɗo jahil ari wimo aɗa aybina allaji amen, aɗa aybina tandiraɓe amen. Yo o wiyani aɗa aybina allah, aɗa aybina nelaɗo, o wiyani aɗa aybina allah e sunna nelaɗo. Ko ni woni différence hakkunde noddowo saabi allah e noddowo saabu parti bandiraɓe sehilaɓe. Abou Jahli nde sa ƴetti hayre fi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e hoore nde siwi ƴiƴam, hay heferɓe wonnoɓe ɗon mettine saabu kalanɗo Hamza ɓi miñum fiyama e hoore ko kefero. Oɗo korɗo Abdoulaye ibn Jadan musiɗum sam ko neddan kaagal ko adi fof Allah nela nelaado fi e hore ha si wodi jam jango ngarta ran mbayla diina nelaado biya ko gadduda ko buri ko adina la tan Allah jabon maadu onon bandiraabe selam ngari kutu hakkilaji man hamdan yaano wañi dum yaano raddoyde ko barodi ko non wayata te ko barodi Allah e walde ohde mbi o way kono ngeloba hakkunde buri ni o ma ara o mo jogi lañal dum ko silama dum ko gawal o jodi akon fede gerte hakkunde rewbe o mo firtan dum en o mo jeyon fitir mo en mbal ko jogobe reser mbal ko jogobe serer mbal jogod nanje bak hol jogod la ilaha illallah bi cierno kay ari go ngandemal serign yoy ngandemal serign ki mom bu waxe rek jeexna tak bo buge dem etatene legui mu may la bouton nga beusk rek nga am khalis nga nek directeur banque wala ñu foli directeur bi ñu fal la yow ndissane ngandemal serign tukulor serign peul la sax ngandem peul yoy serign peul wallahi musta'an wada non o haban pibol hamza ne aran towi no gella wi no hamme biram modi kam o yalti yimbe fo de jewoma darnaabe bibi anama samba anama demba mande filane kon o yalti noro ari o itini djumum ndeysan hambe biram modi komi hamza ko non ari ndeysan ene yalti ne feñi yimbe fo ne jewa o yima ayi ko abou jahli o do jahli wadi bibinye ko o yiko wadi o fi muhammadan sallallahu alaihi wasallam hayre hore ne lad sallallahu alaihi wasallam ari te abou jahli no njafun hamza ari te abou jahli jode club mu men omo wasto ko wadi ko je suis le premier à le faire j'ai insulté Mohamed je l'ai frappé il n'ose même pas se défendre il pouvait même pas se défendre Abu Jahl wasto hankadi Hamza ari wimo an kudado o warna fiide Mohamed an cikara ko ala joftantodum so Abdullah a wonno en ma waddum o jetti lañul o fi Abu Jahl e hore futtiri ijem o ummodo te ko yeso club makko te kan gon mawdo quraish fof o fi yeso quraish o hoyna don o ummodo te ko bawda ar yofto koy diina makko gonmi mo welani fo yo ar la ilaha illa Allah kude moni barode Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود هل تجنتا عشان عثمان جنتا كوي تورا الإنجيل بيدو قل ما بيبال ما بي قل دفت شوان غرد قل القرآن سوار إن جنتا ما بيدو نمبي الله سبيبي يبين قن دي مكو بين قن دي مكو يبين سيبورت دين مكو سبيب ماي مبيلن والله المستعان حمزي كوي دينا مكو غونمي قلت نلال صلى الله عليه وسلم بيمبي اومونتوين الارقام هدي سفاروين حمزه اري مبرو دي دو ار جودين ديس يس نلال صلى الله عليه وسلم ونام ده حمزه عباس نام ده بي ان نلال هول كيتشلو او يمين ايدي مو جيبينر كانكو هيتشيمي ديسان يوينيتي او دوكو بامو نلال تشاوندي دو او ار جودي اومو ديتشي اومو جوكي اومو نهي gitene beddo goddi ya rasulullah ko ki hande ko ne musimi kono non mi ari mbede jebili mbede ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah dum do wadi mo waret jomsul abu sufyan hind yimmu muawiya welti sabu hamza warama redundu seka kine tadja nopi tadja henyere yaltina hol sababu sabu ashhadu an la ilaha illa allah rasulullah o yuhshi secret no ngadde kam henyere mi yakadum sabu nyande walde badr ko odo liggi min bone jangti min warde ala foko wadani min chapade jeedir kefer nyen hen mayi waji goto arito wahshi hadi mi yetta do ndesan safiya bint abdul muttalib den hamza wada mani den rasulullah sallallahu alaihi wasallam yidan o yi wi zubair moftum surmu horo yi hamza hori bandi gorko no wada ni o ya rasulullah barona ko sabbi allah o yimo aha o yimi jabi hay so redu wakle wa kama henyer yel tammi jabi ko sabbi allah la ilaha illa allah den sahabaabe jibi ma iblis wulli wi nela do mayi safiya jetti ko gawal o mo fiira heferbe kanko o do debbo ni san wona devil o jeedak dum wat rouge à lèvres tu sais les photos romains mende george il a marié la femme de son père et après son père l'a divorcé et puis c'est sa cousine son fils qui a remarié la femme de son père ko dum woni fuyeto jeebatan be do rewbe ad way fi de gawal awa fi de gawal Safiya, Hamza, Umar. Sahabaɓe cuusano julde ɗo kaaba ɗo ha Hamza e Umar ibn Umar ibn al-Khattab naati diina bandiraɓe sehilaɓe. Ɓeɗo mbaylani min almu'minin rijal sadaqu ma ahadu llah alayh faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Ɓeɗo ɗiɗo sahabaɓe ndeysan ɓe mbi gara jehen, walla ko taabin ɓe mbi gara jehen to oɗen wahci namdore mo an hollo mbarduɗa Hamza. Ɓe mbimo mbiya so jeehi omon galle makko son tawi o mandilani mo haal noon ko waɗi. Ɓe gare makko Jafar ibn Umayya al-Damri wonde Abdallah ibn Uday ibn al-Khiyar bani Nofal. Ɓe gari ɓe tawi wahshine jooɗi, nden ɓe gari ɓe jiime makko. O wi ɗum ko ɓi Uday Abdullah ibn Uday, o wimo eyyi, o wi mi wayri yiidema gila aɗa muyna ko min debbo garɗo muynindemo ene nawma to bani Saad, ko min ɓamtu ƴettuma tottumami debbo on waɗɗe ngelooba jiimi koyɗe ma, ne jiimi koyɗe maji jooni gandumi ka an la ilaha illallah. On jii ɓeeɗo arabeɓe, o wayri yiidema gila muyna, waajo dari yeeso makko ene woni sagata, o yi koyɗe ɗe, o siftoto ko ɗeɗo koyɗe jiiɗu mene woni bebbe. Waji goto ada tawi Usama ibn Zayd, oɗon gandi o namde ɓiɓɓe sene gandi Usama ibn Zayd hubb ibn hubb, omo yiiɗi nelaɗo yiiɗimo ene yiiɗi bamako, woni Zayd ibn Haris mo indum are Qur'an o. Ɓeɗo goni rijal falamma qada Zayd, sa wi Zayd tan ko bala capan tan dañƴa. Ɓeɗo ne poti ñamtinede, poti yiɗede. Zayd wiya an de bamako ari e bamako cawdiɗo, ar gay ɓiyam ar hoto ndeysan paya jeeri mbasa wadde no balle jeerel wayni kota a ribdani ko Muhammad gonduɗa. O wiɓe Allah, nelaɗo wi gadde Zayd, so tawi ko min o ɓuuri yidde jiɗɗo mi opporta ɗum, so tawi ko onon yiɗi yon jeeh ndeysan ƴeew. Sa yiɗi sunna nelaɗo gonda e nelaɗo, sa yiɗa sunna nelaɗo paya jeeri kota a rimdani. Nde Zayd ari nelaɗo wiya Zayd, oɗo ko bamma e bamma cawdiɗo, kaddimo ko jiɗɗa, sa yiɗi ɓe jaada e mabɓe, sa yiɗi keddoɗa e yam. O ya rasulallah, hol cuɓotoɗo, hol cuɓotoɗo ko wona an, hol cuɓotoɗo ko wona sunna ma, hol gañowoma, hol gañowoma gañɗoma foof wonder koye Abu Jahli e Fir'auna e Hamana e Qarun, min mi suɓimama, an woni ƴiƴamam, an woni ndi, an woni foof. Bi abi on tobi sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe mbi Zayd, min ganda ko heptima bamma mbiya ɓuurɗa yidde ko Muhammad, wallahi bamam ɓuuri mi yidde ko sunnatal Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Bandiraɓe sehilaɓe, wahshi wiɓe mbinam tan ko somi wari mi rimɗa jiimam omo wayno lekki hakkunde lekkon kanko Hamza, omo soppa o, omo fiya oɗen. Woodi garɗo makko huccema ko wi an ɓi kaddinowo rewɓe to makka o, omo andi ɗum firti ɓeeɗo haɓanno goto foof ne andi goɗɗo o holko sendiɓe, koɓe denɗiraɓe, koɓe keyniraɓe, koɓe miñiraɓe, koɓe mawniraɓe, woni kon sendiɓe. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ɓeeɗo jiiɗi nelaɗo, ɓeeɗa jiiɗa nelaɗo, ɓeeɗo jiiɗa Allah, ɓeega jiiɗa Allah. Ɗum sendi bandiraɓe sehilaɓe, hannde ko ɗum sendi yimɓe. Ñanden won aya janguɗen eɗen corrige aya hade min yejjide, saabu Qur'an foti jangguede kono ardini. Allah wi wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wana sikhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Allah ɓamti en ɓeeɗo ne jogii ɓee ga joga, ɓee ne jogii seeɗa, ɓe jogaa heewi. Goto fof sohla goɗɗo, no mbiɗen ni ana jogii ndiyam, min ɓe jogii nana, oɗon jogii warga, enen fof mbaɗen ataye keɗeɗen yewtere ceerno Ousmane, beltoɗen beltinen julɓe. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ɓuri moƴƴide yimɓe fof ko ɓuuri waade nafde yimɓe ndeysan. O wi dewal Allah ɓuri heen fof nanna beltaari e ɓernde julɗo. Nde bo goto wi kam ceerno Ousmane aɗa wawi yimde, mbimo mbiɗa wawi yimde. So ala dépasse timmude a wawata yimde, ya welkam an a ala dépasse, a ala cumci a heptanda, a sotta kañƴe te kaɗa metti ƴiƴam. Ɗum ɗo wawa wonde gare kalden koye men gonga. Sa woni gorko joni a hewani kalis, a hewani comci, a hewani kangi, a welat seeɗa kadi hen pula hen kadi ha wela mbal gallo ne wela. So gallo haaɗi e mbawata rewde Allah no poɗen rewde Allah bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum noon min mbaɗat minen koko ndeysan oɗo gongɗini yimɓe Fir'auna, oɗon gandi oɗo gorko ndeysan ko gongɗinɗo, omo gongɗini koto finɗo no Fir'auna kuɗaɗo. So wi ko gongɗini Fir'auna ende tan ƴettata halkamo sankamo. Ɗum noon enen fof ko noon mbaɗɗen, eɗen moccaten, en momatan gongo ha joni en kalani ɗum, en momatan. Ɗum wonde san kanko holno waɗi, o waɗi ko hede erad ko, o ŋoɓi, o ɓaaƴi, o malli bale joomi ne paama. Arabe mbi allabibu bil isharati yafhamu, on paamɗo pesiɗo sa malli tan famat. Holko wi waya qawm hade ma yettaɗo no Allah subhanahu kañum jangti, mbi a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rrahmani rrahim. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ودم بار اودو هلكو ودي وبيدي الله كو جوم ليس يوي موسى بيبي بار موسى كو مبارتو موسى عليه السلام موسى بي ندور منكو الله غورو كيدن كوت يو اودو پامدو پيندو اودو وي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأديني أن دليل إبراهيم وأديني أن دي بروف أفهمي دي ولا دي زي بروف ولا أفرنا كفرايسي ساجومي هن أسجرها صحوة والله بندر بسيلة ونسكو بجن ساجومي أفرايس جوني الفر سجد بعدي ولا قبلي اللي ما بحرسين دفرايس إمين جهان نوبوغي واجي روي جبلي مون جامب tan be bi e won wonobe ko france djaj be bi woro yo alla dandu hi ma mon jambe ko ma jambe yore o do kay joon o fur ko sujjande victor hugo wallahul musta'an astaghfirullah tubali njoken defter me astaghfirullah tubali ko wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiya allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadhiban fa'ali kadhib ay sofeni jon o yodo pamdo o say musa ko peno fenani makko e makko artara ko tongu deso ma ta jom wa in yakun sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab so tayu o gongo halat non ko fodi on ko ma on gandi dum dum wadi ndeysan tiagal dum o wiibe kanko o do mu'min ali fir'aun o wi yimbe makko ndeysa taw o yurmi mababe ko mo andi ko mi goni ko majjere ko dalal be pamani won ko yettibe din won ko yettakibe won ko be kalna ko gongo won kalna wana gongo won profit mabbe no ba yidde din no ba yidde allani be ngaddani be ko goddum ko wana ko nela adino ko mbale ebe laamo mbale ebe gardo gor fof wodi be hertori waji goro ma hala wi e cerno kaade wi gor fof yo mon do won do ran hay goro horo wi goddo yo ko woni ko mojjani e gor fof yo hertoran be jogi be tan wonde en nosay mun donc ngarten tan e diina tigirigiri go ala dum hay goro haldum gor fof partum yo na ko hertori ko yewon ala ponno da wiide be kay ngare ndurto den e sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam aduno woddo yi duubi ujunere e temen nay nela sallallahu alaihi wasallam kanko nelaama kanko e darnge ko ni mba darnge badima iqtarabatis sa'atu an shaqqal qamar sa'a koko badi bandirabe seylabe yimbe nan mbadde hol buddo towde kubeje wargo heewi riba heewi fijirde heewi jamanu rabbidi sukabe ne mbadde mesuji no fukoy darnge jia be don jaltene uuri be do kadi mbadi hol be mbirto jamaami anda hol fitnaaji di fo darnge nati wodude bandiraabe sehilabe ngare ndutten to sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam holko bi kanko odo mojjo wa qala ya qum wa ya qaumi mali e onon bandam hol sababu wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat benno den e dandu e dadde wa tad'unani ila an-nar onon dimi fajengol tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar min nadul qur'an jom sembe o kewdo ko yaforo ko la jarama annama tad'unani haqqan kon dan kon ko ile ala da'wat sultan ala proof ala haydar ala dalilu la jarama anna ma tad'unani laysa lahu da'watun fi ad-dunya wala fi al-akhirah wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar fasatadhkurun ma on chiftor koy ko kalatmi ko fasatadhkuruna ma aqulu lakum ko bimi ko min non gedam koy Allah bakkilimi wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad allani yi en omonana en dum non eden pot hersudem eden huldemo te en ganda taw hankari mayde de badima ko jon joni wala ko jango ha samedi wala dimanche dum na ngare kulen Allah en ganda so may en taw taaje bon ko haaran fotan ko horeed fotani amed sukaabe rewbe worbe fotani yad mbataaje mon be ne badi poudar be nyal haajido juude dum do fonde harmi goppen ko harmi baden ko dagi aqulu qawli hadha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.